betonu. Naprawdę myślę w tej chwili. Według mnie jak zawsze byłem bez winy. Na dworze syf, ale i tak otworzę drzwi. Możemy bez utrapień żyć, bez czyich. Siedzi we mnie straszny wid tequili. Marmurowe lwy na schodach w bliskich domach. To drogie audio w ich zdezelowanych golfach. Złoty łańcuch na szyi przy zerowym stanie konta. Milion dolarów na dnie tej podróby Hugo Bossa. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Wolę jak przygryzasz wargi, niż jak się gryzysz w język. Gramy już trzy dogrywki, wciąż nie widzę zwycięzcy. Wolę jak przygryzasz wargi, niż jak się gryzysz w język. To już ostatni karny, wciąż nie widzę zwycięzcy. Serce w rytmie marszałkowskiej po 16. Robisz ze mnie zupę instant, jestem proszkiem zanim spadnie. Tysiąc dróg do celu siedzi w twoim Google Mapsie. Ale moja pura szczęścia znowu nam utrudnia jazdę. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Naszego domu nie ma na Street View, a osiedle wygląda jakby nie mieszkał już nikt tu. Wróg się czai wszędzie jak gluten i cię dopadnie, jeśli sobą będziesz na dłużej. Ja cię dopadnę zaraz, bo się we mnie gotuję i długo nie pożyję w takiej temperaturze. Wróg się czai wszędzie jak gluten i cię dopadnie, jeśli sobą będziesz na dłużej. Ja cię dopadnę zaraz, bo się we mnie gotuję i długo nie pożyję w takiej temperaturze. Gluten, Street View i różne takie. Widać, że Raz od jakiegoś czasu mieszka w Warszawie. To oczywiście był Raz Mentalizm i ich nowy singiel Tango, który promuje płytę, która ma nosić taki sam tytuł i która ma ukazać się pod koniec stycznia, czy w drugiej połowie stycznia. Jest to pierwszy singiel, który promuje tę płytę, chociaż Raz Mentalizm ma taki zwyczaj, że wypuszcza ten singiel promujący album, zapowiadając album, ale tak kilka miesięcy wcześniej, pół roku wcześniej, czasem nawet ukazuje się nagranie, które też znajduje się na płycie. Tak było z Drogowskazami w przypadku ich debiutu, tak było z nagraniem Czarne Koty w przypadku płyty 1985 i tak też pewnie będzie z utworem Palma, który ukazał się w Wakacje i podejrzewam, że też znajdzie się na tym krążku, tak zgaduję. Ta audycja to Tony z Betonu, ja nazywam się Kuba Różyło, sorry za lekkie zakatarzenie, ale taka aura za oknem. Zaczniemy od polskich nowości, potem przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj nie będę tego przeplatał, tylko dwoma blokami pojedziemy. Najpierw był Raz Mentalizm, a teraz singiel rapera, który dawno nie był słyszany, teraz powraca z nowym projektem, pierwszym od 2004 czy 2005 roku, czyli naprawdę szmat czasu minął od ostatniej płyty Reno. Tak nazywa się ten raper, wypuścił właśnie singiel Delphonics. Singiel ten wzbudził sporo kontrowersji, ale też dużą radość wśród fanów undergroundowego hip-hopu. Może z tymi kontrowersjami to przesada, ale rzeczywiście odbiorcy są podzieleni, jeśli chodzi o samą nawiązanie nawijkę w tym kawałku, sam fakt, że nie ma perkusji właściwie w tym bicie i momentami tak naprawdę nie wiadomo, czy Reno już zaczął rapować, czy jeszcze sobie po prostu coś mówi, deklamuje. Różne opinie to zbiera, moim zdaniem suma summarum jest to klimatyczne, fajne nagranie. Nawet sam Smarki Smark obudził się z letargu i skomentował, że bardzo mu się to podoba w internecie, więc skoro Smark to akceptuje, to wy też powinniście. Zapraszam was na godzinę rapu w Trójce. Reno, Delfonics, produkcja Torta. W swojej strefie komfortu piję łychę w krysztale, żeby czuć ciężar w dłoni. Świat się trzyma na ślinę i sąd rozwodowy. Zdjęcia takie bez filtra, ale rzeczywistość fałszywa. Kiedy każdy jest na siłę inny, chyba normalność to oryginał. Nigdy nie byłem sobą jak dzisiaj. Złe decyzje i dobre intencje, na świeże siniaki od życia przykładam zimną butelkę i wielotrej. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciskam je na ośmiorniczki. Leci sobie telefonik. Ciśnienie niżej od basu, leci sobie Delfonics. Wszędzie jest tyle fałszu, potrzebuję harmonii. Ciśnienie niżej od basu, leci sobie Delfonics. Wszędzie jest tyle fałszu, potrzebuję harmonii. Leci sobie Delfonics. Całe to wygrywanie na niby, nie liczą za naksów szczęśliwi. Wygrałeś jak ci uwierzyli, takie weni widy wifi. Wygrywasz albo marnujesz tlen, każdy sobie wkręca film. To jest jej polski sen, więc robi sobie zdjęcia jak śpi. Wszystko normalne, bo świat jest dziwny. Wizerunkowe manekiny chcą mi wmówić, że czarny jest biały. Pozwolę sobie być asertywny. Tak czy inaczej, znamy na pamięć kupę niepotrzebnego gówna. Wygrzani świeżym towarem, wciąganym z czarnego lustra. Leci Delfonics. Ciśnienie niżej od basu, leci sobie Delfonics. Wszędzie jest tyle fałszu, potrzebuję harmonii. Ciśnienie niżej od basu, leci sobie Delfonics. Wszędzie jest tyle fałszu, potrzebuję harmonii. Ciśnienie niżej od basu, leci sobie Delfonics. Leci sobie Delfonics. To był Reno, Delfonics, produkcja Torta, pierwszy singiel, który promuje nową płytę Reno, Powrót po latach. Teraz będzie młoda twarz z Warszawy, raper, który od dłuższego czasu robi sporo zamieszania. No, można powiedzieć, że to taki next big thing w polskim rapie i też szczerze mówiąc nie świadczy to najlepiej o polskim rapie. Przy całej sympatii dla rapera O Co Chodzi, który oczywiście ma świetny flow, świetną emisję głosu, to jednak moim zdaniem jest tak, że raper na końcu jest osobą, która zajmuje się słowem i tym słowem w jakiś sposób musi imponować. Oczywiście nie chcę tu tutaj uderzać w takie tony, które są kompletną bzdurą, że rap musi mieć przekaz i tak dalej. Natomiast nie da się ukryć, że gdzieś na końcu fajnie, żeby jakiś element tego słowa, czy to technika, czy to właśnie treść, czy to ciekawe zabiegi, czy to punchline'y, no jakkolwiek, żeby cokolwiek w tej warstwie tekstowej, w tej warstwie zbudowanej na słowie się wybijało, a mam wrażenie, że w rapie o co chodzi, to wszystko brzmi jak średniej jakości freestyle, coś co można napisać w 5 minut. Nie są to ani wyszukane rymy, nie ma tam ciekawych, zabawnych wersów, nie ma tam czegoś, nad czym można by się chwilę zastanowić, nie ma coś, co ukłuje. Więc dla mnie to jest trochę pusty rap i nie, no może nie chcę powiedzieć, że nie podoba mi się, to odnosi jakiś wielki sukces, bo na końcu nie ma to większego dla mnie znaczenia, natomiast wolałbym, żeby inne rzeczy się wybijały. Natomiast faktem jest, że o co chodzi, jego płyta Nowy Kolor to jest rzecz, o której teraz sporo się mówi, też pewnie między innymi dlatego, że singiel, pojawił się singiel z udziałem PZ-a, który też dawno nie był słyszany, czy może raczej rzadko bywa ostatnio słyszany, więc jest to zawsze gratka, żeby móc posłuchać jego nowych zwrotek, tym bardziej w takiej stylistyce, z której PZ nie do końca był znany. Posłuchajcie wspólnego nagrania młodego, o co chodzi, i już nie takiego młodego PZ-a. Gram to piąty flow na płytę, z góry krzyczę elo. A pamiętam jak kompletowałem pierwsze demo. Teraz kiedy słyszą próbki, mówią Janek Bueno. Pytają czy pójdę dalej, mówię no problemo. Gram to piąty flow na płytę, z góry krzyczę elo. A pamiętam jak kompletowałem pierwsze demo. Teraz kiedy słyszą próbki, mówią Janek Bueno. Pytają czy pójdę dalej, mówię no. Wrócę do niej sceną, wiedzą co tu robię, a obcy nie jest pieniądz chyba dla każdego. Mówili mi na spokojnie, przyjdzie moment kiedy ogarnę te cele i zrozumiem siebie, do dziś tego nie skumałem, ale widzę wiele, chyba się udało, to już nie podziemie, tylko numer jeden. Potem czytam coś na necie, że zapewnię siebie. Bez pewności nic bym tu nie ugrał, jestem pewien. Już niedługo będą mówić na mnie ewenement. Wyrastały na moleście marzenia o scenie. Aha, aha, mogą mówić co chcą tu o mnie, mogą myśleć co chcą o mnie, ale nie, nie zapomną o mnie. Aha, aha, nie kumają co jest wavy. Ja wybieram nowe ścieżki i odkrywam nowe dźwięki. Aha, aha, aha, mogą mówić co chcą tu o mnie, mogą myśleć co chcą o mnie, ale nie, nie zapomną o mnie. Aha, aha, nie kumają co jest wavy. Ja wybieram nowe ścieżki i odkrywam nowe dźwięki. Aha. Dychy. Mówią, że nie mam na to kondychy i za dużo pychy kiedyś, za dużo łychy, PZ, młody jak szychy, coś jak Ying Yang, ty, odejdź w ciszy, teraz Old Yang, czyli on i ja, nowe bity, budujemy imperium tak jak Genghis Khan, jak hieroglify, zostanie ten track kiedyś odkryty, więc nie robimy tego za fryty, chcę nowe fury, ciuchy, profity, cash, nasze życie to fity i klipy, i osiedlowe ekipy, i bity i vipy, fergi, bodykity i wojna obcy. Wiedzą co tu robię, a obcy nie jest pieniądz chyba dla każdego. Mówi mi na spokojnie, przyjdzie moment kiedy ogarnę te cele i zrozumiem siebie, do dziś tego nie skumałem, ale widzę wiele, chyba się udało, to już nie podziemie, tylko numer jeden. A ty rób sobie gify, bo jesteśmy wszędzie jak Wi-Fi, więc rób sobie z nami memy, jak z jakimś Eminemem, kiedy cię miniemy. Kręć sobie z nami snapy, jak te laski, co nie miały taty. Życie ma różne etapy, nie najem się tym fejmem, chcę tylko być bogaty. Aha, aha, mogą mówić co chcą tu o mnie, mogą myśleć co chcą o mnie, ale nie, nie zapomną o mnie. Aha, aha, nie kumają co jest wavy, ja wybieram nowe ścieżki i odkrywam nowe dźwięki. Aha, aha. Mogą mówić co chcą tu o mnie, mogą myśleć co chcą o mnie, ale nie, nie zapomną o mnie. Aha, aha, Nie kumają, co jest wavy. Ja wybieram nowe ścieżki i odkrywam nowe dźwięki, ha. Mogą mówić, co chcą o mnie, tak rapował O Co Chodzi. No, no to powiedziałem, może po prostu nie kumam, co jest wavy. O Co Chodzi i PZ, kawałek Aha z płyty Nowy Kolor. Teraz kolejna nowość z tego tygodnia. Sokół wziął się za klasyk polskiej muzyki rockowej, Warszawę T-Love. Wszystko to wydarzyło się w ramach projektu T-Cover z okazji 35-lecia istnienia zespołu T-Love. Różni artyści przerabiają stare albo nowe utwory T-Love. Między innymi już grałem w Tonach z Betonu Miłosza przerabiającego Wychowanie. Nie pamiętam teraz, czy to wyszło fajnie, czy nie. Ale możecie ocenić sami, jak wyszła przeróbka Sokoła w i Warszawy. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A krochu się budzi z przypicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolice, już jestem na drugim brzegu. Krakowskie przedmieście zalane słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie snami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki, kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje. Gdzie wiosna spaliną oddycha. Zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno. Olewa nas kelner. I tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje. Gdzie wiosna spaliną oddycha. Patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje. To kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje. gdzie wiosna spaliną oddycha. To był Sokół i jego interpretacja nagrania Warszawa Ti Love. Niewiele dodał od siebie, jeśli chodzi o tekst, trzeba powiedzieć, właściwie chyba nic. Jeśli chodzi o utwory traktujące o Warszawie, to oczywiście powstało takich mnóstwo. Mi przypomniał się od razu utwór z płyty Sport Tedego Witaj w domu. Swego czasu, jak byłem młodszy, to zawsze jak wracałem do Warszawy, to jakoś to sobie włączałem w drodze, wjeżdżając już do miasta. Był to taki właśnie hymn, jeśli chodzi o powroty do matecznika. I co ciekawe, teraz właśnie pojawiła się informacja w internecie przed kilkoma dniami, że ma dojść do reedycji Sportu, kolejnej reedycji, ale jak napisał Tede, tej pierwszej właściwej, czy jak on napisał, jednej słusznej. O, myślę, że rok 2018 to idealny czas na jedną słuszną reedycję tej płyty i to w wersji z niepublikowanymi materiałami 2 CD. Czyli Tede zapowiada reedycję i jakieś bonusowe rzeczy z okresu pewnie powstawania tej płyty, z pracy studyjnych w RLX Desant. To były szalone czasy młodego Tedego, młodego Boriksona, Krzysztofa Kozaka i wielu jeszcze innych bardzo interesujących osób ze świata hip-hopu. Płyta Sport, czy SPRT, jak zwał. Myślę, że dla wielu ludzi, zwłaszcza z mojego pokolenia hip-hopowego i tych starszych, to jest jedna z najlepszych płyt Tedego. Sam Tede bardzo nie lubi, jak tak się o tym mówi. Uważa, że jest oczywiście dużo lepszym raperem teraz, niż był w 2000 czy 2001 roku. No ale sentyment robi swoje. Zatem pozostając w wątku warszawskim, zagrajmy Witaj w domu z płyty Sport Tedego. Ta siema, wywoła dom, wita cię. Długo cię nie było, trochę cię zmieniło, Witaj w domu, na ulicy dużo chromu i jak wiem, wiele ekip łapie się mikrofonów. Już trafił kilka numerów telefonu, słychać szelest banknotów, ciężar bilonu. Niektórych życie postawiło do pionu. Witaj w domu, człowieku, witaj w domu. Witaj, wywoła, wita ciebie. Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Siema, wywoła, wita cię. Wszędzie dobrze, ale te trzy miechy były niezłe wdechy. Kilka dobrych i pojuch w himnie. Sety dni w środku bety 5-3-5. Kilka błędów głupich spięć. Niepotrzebnie ruch trafił przepowiednie proroków. Co noc kurs na ursynu w czym ochotu. Wiesz po co, dobrze wiesz po co. Wampiry budzą się nocą, no co. Witaj wówuła, wita ciebie. Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Siema wówuła, wita cię. Wszędzie dobrze, ale prawdem minęło ile skrętów znikąd i multum momentów z ekipą. Kilka wieczorów, dużo hardkoru, specyficzne wyrazy poczucia humoru i momenty powagi. Eskapada do Pragi i do Bratysławy, powrót do Warszawy. Jak ty teraz, wtedy, tedy numera GWOP, samo zło KMDD, CNE i TD, i TD, i TD, i TD, i TD, i TD. Witaj WWA, wita ciebie. Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Siema WWA, wita cię. Wszędzie dobrze, ale ta. Witaj WWA, wita ciebie. Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Siema WWA, wita cię. Wszędzie dobrze, ale ta. Wita cię, nie normal, reprezentant w mieście, w którym czas płynie w skrętach. Dobra miejscówka, chociaż przeklęta, to miejsce, o którym się pamięta, co? Tak między nami ominęło cię to. Dzień dobrze, bo już dać się. I to był właśnie Tede, Witaj w domu, naprawdę nagranie, które duży sentyment we mnie wzbudza. No dobrze, przejdźmy do kolejnych rzeczy, teraz to już będą nowości. Następny na mojej dzisiejszej liście jest Paluch, który właśnie wypuścił nową płytę, nazywa się ona Złota Owca, jeżeli się nie mylę. I na tej płycie pojawia się m.in. Quebo na Fide, który jak zwykle jest w formie. Teraz możecie posłuchać ich wspólnego nagrania, który na YouTubie, mimo że nie ma teledysku, ma już chyba z 1 000 000 wyświetleń. A swoją drogą, jeśli chodzi o takie hity, które polskiego rapu, które nie doczekały się nigdy klipu, to właśnie chyba na płycie Sport Tedego znajduje się utwór, który pod tym względem może szczycić się mianem największego polskiego rapowego hitu, który nigdy nie doczekał się uwiecznienia w teledysku, czyli Dream za Dreamem oczywiście. No dobra, ale przechodzimy już do Palucha. Mam nadzieję, że wampiry budzą się nocą i nie śpią podczas tonów z betonu sterylnie. Tak nazywa się nagranie z udziałem Quebo na Fide. Mam z kim się dzielić, ukryty w bieli, jadę w nocy, siódem on podzielni. Jak wybraniec mam więcej niż od życia czarne kredki. Własny świat, asfalt miękki, pełen odcieni zieleni. Nie robię hajsu z Boga, nie robię znaczka z godła. Serce jak kamień węgielny zostawiłem na blokach. Życia proza, nie lukier, tu gdzie prawda zawsze gorzka. 8-5 pełen bukiet, nie tylko życia posmak. Psychika w labiryncie, łapię uliczki ślepe. Często wiszę na gzymsie i ktoś mi palce depcze. Miłość trzyma przy życiu jak respirator. Uczucia rzadziej w użyciu jak terminator żoł. Zbyt wiele dróg, wiele słów, daj mi ciszę. Zakłóca luz i czuję się jak sprany t-shirt. Chcę z wami być i ulotnić się jak para. Znów życie bije mi na a. Ja chciałbym w życiu mieć sterylnie, przy mnie tylko dobrych ludzi mieć. Dzielić z nimi pasmo zwycię. Przynieść pomoc wyjeżdżać. Ja chciałbym w życiu mieć sterynię i przy mnie tylko dobrych ludzi mieć. Dzielić z nimi pasmo zwycię i przynieść pomoc wyjeżdżać. Pierwsze rapy jadąc w mojej starej Astrze w 7. Jakieś 4 lata przed tym jak wydałem debiut. Nie osłodziłby mi wstydu wtedy wujek wedlu. Tu nikt nie chciał siedzieć ani z tyłu, ani na osiedlu. Pierwsze bitwy, pierwsze fity, coś zaczyna hulać. Za te drobne kwity z płyty wjechał duży turan. Jechaliśmy tamtym rzęchem wtedy w pierwszą trasę. Czas mych ludzi brać na klatę, zwinąć stąd jak papatacze. Ej, nie chcę patrzeć już jak moja mama płacze więcej. Wszędzie tylko dragi bek. Czy jestem odszczepieńcem? Miałem już no to, że śmiało się tu całe miasto. Tu gdzie co dzień kwitła tylko zazdrość albo aptekarstwo. Ktoś miał dosyć przeciw bóli, to już wtedy feterze. Wszystkie gdy w ruch patrzą z góry na nas tu jak w GTA. Pomyśl co czuł później dzieciak, kiedy w pierwszą betę wsiadł. Kiedy dealer widział to jak bóli już ma na cela. A że szczęście zawsze patrzy zezem dziś. W mojej furze nie ma tylnych siedzeń. Ale każdy ziom co ze mną jedzie był jakby był tylko debet, jak biegłem z irokezem gdzieś. Ja chciałbym w życiu mieć sterylnie, przy mnie tylko dobrych ludzi mieć. Dzielić z nimi pasmo zwycię i przynieść pomoc wyjeżdżać. Ja chciałbym w życiu mieć sterylnie, przy mnie tylko dobrych ludzi mieć. Dzielić z nimi pasmo zwycię i przynieść pomoc wyjeżdżać. Wiele dróg, wiele słów, daj mi ciszę, daj mi ciszę. Zakłóca luz, czujesz się jak zbrany tisze, zbrany tisze. Zbyt wiele dróg, wiele słów, daj mi ciszę, daj mi ciszę. Zakłóca luz, czujesz się jak zbrany tisze, zbrany tisze. Ja chciałbym w życiu mieć sterylnie i przy mnie tylko dobrych ludzi mieć. Dzielić z nimi pasmo zwycięstw i przynieść pomoc wyjeżdżać. Ja chciałbym w życiu mieć sterynię i przy mnie tylko dobrych ludzi mieć. Dzielić z nimi pasmo zwycięstw To był Paluch, nagranie sterylnie, gościnnie Quebo na Fide, dwóch raperów, którzy teraz stoją za naprawdę takimi imperiami na polskiej rap scenie. Jeden za Biurą Ochrony Rapu, drugi za Quality. No i też muszę powiedzieć, że dzisiaj zaproponowałem wam na razie pierwszy garnitur polskich raperów, czy to Raz, czy PZ, czy Reno, chociaż mniej aktywny, czy Sokół, czy Tede, czy właśnie Quebo na Fide. Niewątpliwie jedni z najlepszych polskich raperów, którzy kiedykolwiek chwycili za mikrofon. I myślę, że też tego grona nie popsuje nam kolejna postać, którą usłyszycie, czyli Bisz. Nie będzie to nagranie promujące żadnej jego płyty ani epki, o której też niedawno mówiłem, która się ukazała w związku z 5-leciem wyjścia Wilka Chodnikowego. Będzie to nagranie gościnne Bisza na płycie producenckiej Oera, czyli osoby, z którą Bisz związany jest od dawna, choćby trio BOK, Bisz ORK i też inne różne współprace właśnie z OR-em są na koncie Bisza. Tym razem właśnie jest to nagranie promujące płytę producencką OR-a. Definicja brzmienia nazywa się Bagno, to nagranie. No i Bisz przejmuje teraz mikrofon. Posłuchajcie. Kiedy wchodziłem w to bagno, pragnąłem tylko znaleźć swe miejsce. Ale nic z tego nie będzie. Słyszałem zawsze i wszędzie. Nie miałem wyboru, nikt nie dawał forów, było tylko jedno narzędzie. Zardzewiały szpadel, a przede mną zalew gówna, lecz kopałem przejście. Nie mieliśmy nic, tylko serce i wolę. Zeszyty zapisane dużo gęściej niż w szkole. Białe kartki były dla nas miejscem i polem do popisu, a nie pędem do monet. Wtedy każdy z nas miał pod pędzlem ikonę. Rosły nasze sny coraz większe jak golem. Ożywione prawdą, naszą walką i głodem. Nie wierzyłem, że tak łatwo ukradną nam ogień. Z szacunku wołem czapki z głów, dziś kładam czarny kapelusz. Nie wziąłbym nawet tej babki do ust, choć dziś nią karmi się wielu. Mówili mi, że będę kopać rowy, miałem na twarzy wyraz pokerowy. Bo lepiej nie mogli mnie pokierować, kopię im dupę, jakbym kopał rowy. Jedyne co tu mamy, to co wydarliśmy sami, choć trwało to dekadami. Nie ma niczego za nic. Jesteśmy w syfie, brać mnie nie zginie. Nasz to nie winie, rap gry zna trzy swe karty. Ja gram otwarte, wskazówka krąży w kierunku prawdy, wrócę na tarczę. Jedyne co tu mamy, to co wydarliśmy sami, choć trwało to dekadami. Nie ma niczego za nic. Jesteśmy w syfie, brać mnie nie zginie. Nasz to nie winie, rap gry zna trzy swe karty. Ja gram otwarte, wskazówka krąży w kierunku prawdy, wrócę na tarczę. Wszedłem w to bagno od razu po pachy. Szukałem do rąk pracy. Im przeszkadzały zapachy wszystkiego na tacy. Chcą tacy, są cwani chłopacy. Ja szaleję za tym, lecz nie chcą. To forma terapii, terapy. I kiedy atrapy na rapy łapy, kładą rolkę papy, biorę, uszczelniam japy. Barany tu ledzą mi wrzątków, szkoda? Szkoda, że nie czają, że ich podjął to podest. Co wystaje ledwo tu ponad podłogę, ponadto podatny na oj. Moja życzliwość to nie poza, pomogę. W kolejce stań do mnie poza, pomogę. Sieję te rymy dla tych, co nie sieją. Choć mówili, wszystko mi poza, pomogę. To dla mnie woda na młyn. Każda tonolość, ta moda i styl. Przemielę przy swoje, przekonam ich, że ten kamień u szyi pociąga mnie wzwyż. Mówili mi, że walczę z wiatrakami. Te obracane przez wiatr chorągiewki urządzam pomiędzy slalom jak gigant. A za mną lawina, schodzi zbierać rest. Jedyne co tu mamy, to co wydrzemy tu sami. To może trwać dekadami. Nie chcę niczego za nic. Jesteśmy braćmi w syfie, ty kaźmi typie. Lub garstną typie, nie ty pierwszy, nie ostatni. Wypierasz się prostej prawdy typie. Chcesz se ułatwić życie. Jedyne co tu mamy, to co wydrzemy tu sami. To może trwać dekadami. Nie chcę niczego za nic. Jesteśmy braćmi w syfie, ty kaźmi typie. Lub garstną typie, nie ty pierwszy, nie ostatni. Wypierasz się prostej prawdy typie. Chcesz se ułatwić życie. Pchamy ten syf. Pchamy ten syf. Pchamy ten syf w ziom. Pchamy ten syf. Pchamy ten syf. Pchamy ten syf w ziom. To tyle, jeśli chodzi o polskie nagrania w dzisiejszych Tonach z Betonu, ale to nie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Jeszcze kilkadziesiąt minut, dwadzieścia parę minut dobrego grania, ale tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy od dwóch raperów, których od jakiegoś czasu nie jest już tak głośno jak dawniej. Wydali właśnie wspólną płytę. Mówię o Jada Kisie, o Fabulousie, dwóch raperów z Nowego Jorku, ale to nie jest taki rdzenny nowojorski styl rapowania. Oni pojawili się, czy może nie tyle pojawili się, co okres ich takiego prime'u rapowego przypada na początki lat 2000, kiedy to brzmienie rapu już było troszeczkę inne niż takie klasyczne nowojorskie. Wtedy też święcili największe triumfy. Nawet w tym okresie pojawili się w singlu Jennifer Lopez, Jenny from the Block. We dwóch występowali w tym kawałku. Teraz połączyli siły, wypuścili album Friday on Elm Street, które to płyta początkowo miała nazywać się Freddy vs. Jason i bardzo dobrze oddawała ta nazwa stylistykę obu raperów, którzy zawsze słynęli z ciekawych linijek i właśnie takiego mordowania wersami. Więc teraz możecie posłuchać nagrania z tejże płyty, czy nawet dwóch nagrań. Najpierw będzie to Damn Music, Fabulous, Jada Kiss. To jest taki styl może nie tyle co rapowania, co styl rapu, produkcji, o bardziej o produkcję mam na myśli, który nie jest ani do końca oldschoolowo taki klasycznym, ale też nie do końca wpisuje się w nowoczesny hip-hop. To jest właśnie to, jak hip-hop brzmiał na początku lat 2000 i wiele osób tęskni dziś za tym brzmieniem. Posłuchajcie tej dwójki. Get up and oh, this that Freddy and Jason. Screw it up. This that theme music. Yeah. Some back on your dean music. Toe Swiss, gotta put the top down. Drive by my old school just to make my dean lose it. Always said I'd be a dropout. Yeah. Only right I bring the dropout. Look, and every day is first class. Not bad for the kid who never made his first class. Yeah. I'm in homeroom with dime sacks. If you miss something, rewind that. Memories take you back to the time. Take the time to remember that you can't get the time back. Now your boy's invincible. Got me teaching niggas principles. It just make me wanna holler. You can't even get a dollar cause I can't talk sense to you. They wanna front till you jump in the back. Shorty named Rosa, jump in the back. House party days, you get jumped in the back. Nowadays, the jump balls just jump in the back. Swish, my jumper is back. The bars is up, high jumper is back. You gon' make one of the gremlins jump from the back. Put the strap over the shoulder like the jumpers is back. Eurostep, the German Ruger. You already know, boy, he's a Kruger. Kill shit, still move keys to Uber. Real shit, still gotta feed the shooters. First comes the torture, then they abuse you. Are you the victim, are you the accuser? Nowadays the dealers, worse than the users. Besides that, the system, thirsty to lose us. Yeah, flow smooth over the Marvin. Show and prove over the talking. They told me as a young G, even when you hungry, never move like you starving. Any questions, asking above. Any problems, massing the glove. Jason and Freddy, basically ready. I'm like Masika and Alexis, how I'm chasing a Fetty. Goddamn! That's all I do. Please don't make me call my crew. Life's a bitch, don't make me call my boo. They get the drop and them killers there for right through. Yeah. Men the projects hella late. Shooting dice, playing spades, and they selling plates. The love is for free, but they selling hate. Even selling weight to you when you selling weight. Yeah, this that theme music. Some back on your theme music. This that theme music. Some back on your theme music. Get up and hold. Goddamn! This that Freddy and Jason, huh? This that Freddy and Jason, huh? It's about to get ugly in the streets. That Fab, that Jada, that Swiss. Middle fingers to your haters. Come on, man, get a plate. Get your own plate. Get a seat at the table. If you're lucky, huh? Back on that thing. Back on that BS business. Can't even walk the streets. About to make it so y'all can't even walk the streets. Huh? Put the business suit up and put the hood on. Put the chains on. Huh? God damn it! Let's move it out. Yeah. trying to put in work. We all got a job to do. I light a joint and ask myself, what would Pablo do? Coming through with the paper plates like the barbecue. Got the haters shaking heads like the Bibles do. Yeah, but it's all for my family. The goal wasn't live middle class and buy Camrys. I want us all to eat, even if from my pantry. I guess I'm just more soul food than eye candy. I feel like these young niggas need more eye jammies. More passport stamps, less trips to Miami. Yeah, bro, we all need a little culture. A little time away from bird-ass niggas and vultures. I tell you what you need to hear, not trying to insult you. I'm too old to kid you, I gotta adult you. Listen, this shit is getting out of hand like fumbles in football. I humbly put y'all in y'all fucking place. That's my OCD. I give a bitch a little bit, but it's mostly D. I be in that Rolls Royce knocking go CD. That's a praying clientele. All I know is buy and sell. We had to hustle to eat. It wasn't no Thanksgiving. Pour out a little liquor for homies that ain't living. It's big dinner shit, baby. Everybody up in here. Find what you bring to the table. Then pull up a chair. Yeah. You see? Without hope, it ain't nothing. I like this shit. You should love it. Let's finish the game, Billy. Do something and stop stalling, that's silly. The ball over there just drawling, that's Philly. Invisible set, F-class, that's chilly. Life is short, death's fast, that's illy. When your whole crew got cash, that's willy. To everybody living it up, you gotta feel me. And nah, I ain't giving it up, you gotta kill me. Whoever you look up to, ask them, I'm a real G. Far as this rap shit go, I got realty. Before being signed to a major, I had a real key. Now I ain't trying to play you, I'm trying to give you the real me. Almost 20 years in the game, and I'm still me. Niggas fear hearing my name. I got skills, B. The boy, the girl, the weed, I got pills, B. Many other owners you know, that's in the field, B. No license or registration, that's what it still be. Honors in your pocket, your heart, that's what it will be. From the hood, cop out, even if not guilty. Rich ain't good enough, nigga, I'm not filthy. I'm hardcore, rough, and rugged, I'm not silky. Guns under mattress, money is what it will be. This is the last supper here. Last time we break bread, so pull up a chair. Yeah. Najpierw Damn Music, a potem Soul Food, dwa nagrania z płyty Jada Kissa i Fabulousa. Jada Kiss swego czasu był dużą inspiracją dla rapera Picha z Białegostoku. Natomiast Fabulous to jest raper, który mam wrażenie nigdy nie doczekał się takiego uznania, na jakie zasłużył. Oczywiście swego czasu miał taki single Brief, który był wielkim hitem gdzieś właśnie na początku lat 2000. Natomiast nie da się ukryć, że jakoś mam wrażenie, że jego talent był większy niż wskazywałoby na to jego popularność. Jeśli chodzi o jego twórczość, to szczególnie polecam wam nie jego długo grające albumy, ale mixtape Soul Tape 1 i Soul Tape 2. Naprawdę to są świetne rzeczy. Ukazały się jakoś w okolicach 2010 roku, jeżeli dobrze pamiętam, i naprawdę był to kawał świetnego nowojorskiego hip-hopu. Dobrze, przejdźmy do kolejnego artysty. Teraz ciekawostka ze świata wyższych amerykańskich sfer muzycznych. Ukazały się nominacje do Grammy, bardzo prestiżowych nagród. Aż 8 nominacji zdobył Jay-Z, aż 7 nominacji zdobył Kendrick Lamar. Wydaje mi się, że to jest dwójka raperów ze Stanów Zjednoczonych, którzy najczęściej goszczą w Tonach z Betonu i nie ma tutaj przypadku. Jak widzicie, również w Stanach Zjednoczonych są to osoby bardzo, bardzo szanowane i cenione. Między innymi nominowani są za najlepszą płytę roku, czy też za nagranie roku. Tutaj rywalizuje The Story of O.J. Jay-Z. Świetne nagranie, świetna taka socjologia afroamerykańska i nagranie Humble Kendricka Lamara. Nie wiem, które nagranie bym z tej dwójki wybrał, ale akurat z tych nominowanych do nagrania roku postawiłbym na Redbone, Childish Gambino, a na pewno nie na Despacito, co was chyba nie zdziwi aż tak bardzo. W ogóle lista nominacji jest bardzo interesująca w tym roku. Rozdanie nagrod 28 stycznia. Może w ogóle poświęcę jedną audycję na to, na nagrania i na omówienie tych nagród z Grammy, ponieważ bardzo interesująca jest ta lista, bardzo dużo czarnej muzyki, więc sam raz do Tonów z Betonu. No dobrze, to z tej okazji najpierw zagramy Jay-Z, potem przejdziemy do Kendricka Lamara. Zastanawiałem się, co zagrać z Jay-a, żeby nie było aż tak banalnie, nie będzie jego nowej płyty 444 czy 444. Zagram coś z płyty Kingdom Come, płyty raczej niezbyt cenionej w dorobku Jay-Z. Sam Jay-Z mówi, że to nie jest zbyt udana płyta. Przedstawił taki ranking swoich wszystkich płyt i to chyba była jedna z trzech najgorszych jego zdaniem. Ja uważam inaczej. Ale dobrze, ja bardzo dużo już powiedziałem. Niech teraz pomówi, czy raczej porapuje Jay-Z w nagraniu Show Me What You Got właśnie z płyty Kingdom Come. This is state of emergency, bitches. What you want me to do? I'm sorry. I'm back. Let's go get them, Chuck. Shit, I already gave the summer some. It's the winter's turn. Hobie Ho is the coldest. I just get better with time. I'm like Opus. One, young, no to it like a snowflake. Okay, show me what you got, babe. Words are slurring, engine purring. Mommy front, but I'm so determined. Shots up a drone, now she in the zone. I ain't talking about the 2-3. Mommy in the zone like the homie 2-3. Jordan a chain, make no difference. You all ballin' the same. Nigga, I am the Mike Jordan of recording. Nigga, you might wanna fall back from recording. Shit that you write is not important, so I forced him to go for the hype. For being brave, they may applaud him. But misery, I will assure them. Oh, baby, just ignore them. True for dear, mommy, listen and learn. I gotta drop, I just took up the top. It's your turn. Hey, hey, hey. Show me what you got, baby. Hands up and wave, and wave, and wave, and wave. Show me what you got, little mama. Show me what you got, bird lady. Show me what you got, shawty. Show me what you got, baby. Hands up and wave, and wave, and wave, and wave. H-O-V-A. Gold bottles of that Ace of Spades. Why the fool with these other guys? They all stingy. All these dudes know how to say is give me some head, give me some brain. Give me your number, give me your name. But if I get one night, baby girl, I swear I'll make the tellies of a dudes give me gotcha here. I take you shopping, take long trips. I take the cork off, you can take sips. I take you there, take my time. Take your clothes off, I take off mine. My, show me what you got. Hovey in the spot, I told you I was hot. Tell these other dudes is the rap. You can rock out the throne, you clone the king's back. Y'all got less than 2 months to get y'all thing together. Good luck. Show me what you got, little mama. Show me what you got, bird lady. Show me what you got, shawty. Show me what you got, baby. Hands up. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm yelling, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes. I can feel a new life. I always knew life can be dangerous. I can say that I like a challenge and you to me is painless. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the colorblind is hanging with you? Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it did look like yours. Why you resent every making of his? Tell me your purpose is petty again. But even as small light, they can burn a bridge. Even as small light, they can burn a bridge. I can feel the changes. I can feel the new people around me just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check. With all disrespect, let me say this, say this, say this. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm yelling, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I'm trying to keep it alive and not compromise the feeling we love. You're trying to keep it deprived and only co-sign what radio does. And I'm looking right past you. We live in a world, we live in a world on two different axles. You live in a world, you're living behind the mirror. I know what you're scared of, the feeling, emotions inferior. This shit is vital, I know you had to. This shit is vital, I know you had to. Die in a pitiful pain. Tell me you're watching the chain. It's way more believable, give me a feasible gain. Rather her seasonal name. I'll let the people know this is something you can blame. On yourself you can remain stuck in a box. I'ma break out and then hide every lock. I'ma break out and then hide every lock. I can feel the changes. I can feel the new people around me just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check. With all disrespect, let me say this, say this, say this. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm yelling, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. You ain't heard the coast like this in a long time. Don't you see that long line? Waiting on Kendrick like the first and the 15th. Threes in the air, I can see you are in sync. Hide your feelings now. What you better do? I'll take your girlfriend and put that pussy on the pedestal. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. walk out the door and they scream it's alive. My New Year's resolution is to stop all the pollution. Talk too motherfucking much. I got my drink, I got my music. I say, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Kendrick Lamar, Bitch Don't Kill My Vibe. Nadal pozostaje to moje ulubione nagranie Kendricka Lamara. Wiem, jest to banalny wybór, ale co zrobić? Nie zawsze musimy być oryginalni. Kendrick Lamar, Jay-Z wcześniej, obaj nominowani do Grammy. Jeden 8 nominacji, drugi 7. Jay-Z nie zagrałem nic z nowej płyty. A Kendricka Lamara w związku z tym też nie, tylko właśnie cofnąłem się do płyty numer 2 w jego dorobku. Na zakończenie dzisiejszej audycji chciałem zagrać dla Was coś od A Tribe Called Quest, a to dlatego, że z kolei mówiąc o Grammy, Q-Tip właśnie w ostatnich dniach w internecie wylał żal związany z tym, że jego ekipa Tribe Called Quest nie została nominowana do Grammy w żadnej kategorii w związku z wydaniem swojej ostatniej płyty w karierze tego zespołu, We Got It From Here, Thank You For Your Service, tak nazywała się ta płyta. Żadnej nominacji. Trochę szkoda, bo to jest udany album, im więcej go słuchałem, tym bardziej mi się podobał. Pierwszy mój kontakt z nim nie był aż tak dobry, ale przekonałem się z czasem. No a Q-Tip twierdzi, że to jest po prostu skandal, że płyta ta nie została nominowana i wykorzystał internet do tego, żeby wylać swoją złość. To nigdy nie jest dobry pomysł, żeby taką pierwszą refleksję właśnie w internecie umieszczać, ale kim ja jestem, żeby pouczać wielkiego Q-Tipa. No dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, dzisiejsze Tony z Betonu. Zapraszam Was za tydzień, a za tydzień prawdopodobnie kolejna część kalendarium polskiego rapu. Powoli zbliżamy się do zakończenia tego cyklu, a na zakończenie coś z płyty Tribe Called Quest, ale nie tej ostatniej, tylko z zupełnie innej, nagrania We Can Get Down. W tym nastroju zostawiam Was dzisiejszej nocy. Do usłyszenia za tydzień. Kuba Różyło, a to była audycja Tony z Betonu. Na fanpage'u znajdziecie playlistę. Cześć! With the Joe Smoke flow. If you don't know me by now, you never know. Stepping on my critics, beating on my foes. The plan is to stay focused, only then I can go. Straight from the heart, I represent hip hop. I be 3 albums deep, but I don't wanna go pop. Too many candy rappers seem to be at the top. Too much candy is no good, so now I'm closing the shop. Crush your competition like your tigers on grapes. My rhyme styles be bending like a Ron G tape. My man, where you going? You can't escape. When the tribe is in the house, it means nobody is safe. How can a reverend preach when a rep can't define the music of our youth from 1979? We rap by what we see, meaning reality. For people busting caps are like Mandela being free. Not every MC be with the negativity. We have a slew of rappers pushing positivity. Hip-hop will never die, yo, it's all about the rap. So Mayor Barry smoking crack, let's preach about that. The trash you talk won't matter, that old bogus chatter. The more that you condemn us, it only makes us better. When I talk, I know I'm talking for hip-hop was all around. You know you love the sound, we get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. We can get down, we can get down. Oh, it's like that, man. It's like that, it's like that, man, it's like that, it's like that, man, it's like that, it's like that, man, it's like that. I'm the cherry on the top of your ice cream. I'm the mystical inside your dream. Listen to the way we pulsate the jam. I'm the nigga here with the mic in hand. Styles that we present are just a few to do away with you and your humdrum crew. and the shit is real. Black people unite and put down your steel. Ladies, make a forum on your sexual drive, devoted to your lover and make it thrive. The rhythm's an F, I'm a hip-hop body. Release my energy with the force of a shoddy. Standing on the wall with my polo on, talking to the girl with the list plate born. Keep the poetry in my black knapsack. Got my Timbo horse in my double mint pack. Hit the city streets to enhance my soul. I can kick a rhyme over ill drum rolls with the kick, snare, kicks and hi-hat. Skilled in the trade of that old boom bap. I can do a trick with the opposite breed. I used to down 40s and smoke green weed. Now I'm doing shows with half loop down. Now it's time for me to take you uptown. It's like that, man, it's like that, it's like that.